Eta nerekin batean usaia, Ujantxa, eranen dugu? Ujantxa, hobik idu, bai. Baina, entxatuko nuk. Hala, Manesa, Sibrotarek, Minzo, bakarrik ez, beste Sibrotar bat izanen baita nerekin, baina eta txalde honiri. Restihun. Hala, eta gomitak aipatu ditugu, eta gotaineko saski baloinaz mintzatuko girela, Niko Girezekin, atxalde honiko. Gaihun horrek, tantzuler. Mauleko futbola zurekin Jakes Jaragoien. Gaihun horrek. Eta lehagunien berri hartuko dugu zurekin. Rene Errizarreta, txaleona. Egin hon, deneri. Hala, Jokoz Kampo, hasten zauko. Eta gure gumiteri galderen egiteko, deitu 0-bost berrogoita emeretzi, ogoita sortzi, ogoita bederatzi, latanoita zazpirat. Futbolarekin hasiko gira, eta maulen iduriz rugbiaz gain futbola ere badela, Jakes Jaragoien, zu usu mintzo zira siberoko botzian, baina Euskal Irratietan, erranen daukuzu beraz zer den zure ardura eta futbol taldean. Bo, futbol taldean, dehenik bureoia president, vice-president nuzu, eta trebazale bai bi errentaldia ekin, eta odin bom, egerki baduzu hauten zanko balu ikusi dugun bezala maiten ditze berrik astoz, bom, egerki baduzu behin, zen eta haseko nuzu lehen talde, tehelte bada lehen taldia, lehen lekin behita txeperketan, bena jakin auka bi errena puntu eta ez gibelin dela batile bi partida behant, ordin bom, haitzen nini gaiten haldela balin bazal heska, eta bom, jerke bat duze, bi errentaldi entako bat duze jerke zen, eta bi errenekin begia txepeketa hotan, osasur erdixia duzu bano, eta geogaztike jerke izikutz, eta neskatilake bat itzugu, veteranake bai, eta ez dakitzen eduzen errandezat, mena... Ba, ipatuko ditugu, ez erringura, galdera bat ditu, kristaturik. Hala, eta SAM, dela, hori da? Bai, futbola egiten eta zen omnispor, mauleko omnispor in gututzu, baduzu ez dakit xe do zazpi sekzione eta gu partikulaski, badakit badela rugbya, pelota, eta sikizmu, eta kanoe kaiake bai, eta baduzu bai, omnispor in gututzu, SAM ordin. Bai, eta noiz sortu zen, zuen abaga, futboliko abaga SAM-en. SAM sortu zelaik, edo ondotik abag hori sortu zen, nola pasatu zen? Be, uste dit lehenago siberotarak edo deitzen zuzen, eta zanko balua, bai, zaspaldi, nik ez ditu. Mila pedatzu hun eta ez dakit hortik behatzu hun eta hoita hoietik haitzina pasuzen deja zanko balu eta siberotar deitzen zuzen eta hoi badakido idoia eta jo ez da oaikoa etaldea, beraz oidura hori siberua goizik sektu zen, goizik edo zuk ez duzu historio hemen peratzen, baina pentsatzen alda hemen pilota rugbya dela gehien bat eskualegian, eta bo, futbola, eta ez duzu, kasi mende bat? Badiz, mente bat, badiz, abantxu edo neta, jakin dudanez, eta bai, ez diz, beti izan duz, preforsta pelota eta rugby eta baduz jente hanez, bazuzen kirol hoientako, baina zanko baluentako beti somai batu duz, zen eta ja beti segitu behitik hosti eta beti baduz, eta ordein ban hobe. Arduradunetan askizizte edo gehiago berlitaike edo? Gehiago berlitaike bai. Gehiago berlitaike ze, bon, jale hetzen gututzu eta senior talde hoieken gazte hoien trebatzen hetzen gututzu senior hoieken eta boholaxe egiten dizugu, mena bon, beti berri gututzu bai eta hor. Zer bat arduradun ziste? Jo, bagututzu hamabos bat. Amabos bat, bai. Eta jokolarietan, izan nahi mutiko lan eska? Lizantziatu bat izuk, ehun eta lautan hoita hamar. Ehun eta lautan hoita hamar? Bai. Bez, Sibiru guzitik eldu dena edo... Sibiru guziti. Eta futbol talde bakarra da? Maulen, maulekoa? Bai. Bakarra? Bai. Ara, bez, runzentralizatua, iri nagusian. Bai. Koloreak? Ze kolorek dituzue? Guk eta xui eta gorri. Xui eta gorri. Azta jirbia bezala? Eta bai, bai, bai. Ez da, rugbya bezala. Rugbya, txuri gorria da, rugbya? Bai, bai, bai. Uste txuri perdea zela hemen. Zerzu izan, reke. Behar ba, erriz trompatzeno. Eta, zieka, René Rizarret, adibidez, segitzen duzu futbola pixkata? Ba, pixkata, bai. Pixkata, behatzen izu maoleko istoi hoier, eta jeski plaze egiten ditazut, hainun trai ditin sarron huntan. Bai, emaitzak, behatzen. Bai, bai, bai. Ta juten zira matxetat? Ez, maleuskiz ziten boaik, igante guzioz gaine hartu nuz, elurra lepul hartin obedezik, ordin... Aipatuko dugu. Nola den. Eta Niko Giriz eri maenen dakugu mikroa doido. Iazuk, Niko, Saski Baloinean aizira, istantean aipatuko dugu ere. Beren futbola, aizana behar bada? Ebe, bai, aizana txikitan. Mena besteran, bon, juten gututze jale, ezkelaik Saski Baloia nahi. Juiten gututz, haste bioaz, ba izugu malda txipi bat zelaiaen alde gainin. Eta han agertzen gututz, hamar bat gazte, eta... Lokop, deitzen txagu, han. Baia. Hoi, justo, hiliala. Hame, futbolaren segitzera. Bai, bai, bai, futbolaren segitzera, bai. Bez, bada publiko, berriz utziko dakogu diakixi? Txapelketan publikoa, bon, guti duzu, beti, bon, direjan truik eta beti familia, txokulai, familia kosomaita, hola, hor telizak enkontuik ingin izan publik animala, zen eta Frantziako kopanean, jontsegun inin, ordinduk ingin izan boste hun jente, ziruz ditzeko ikusenik hemeste jente maulen, auten ikan izugu. Eta neskak aipatu dituzu, eta neskak aipatu baino lehen taldea mutikoetan, zenbat garen mailetan da, edo? Lehen mailan, distrikt mailan, lehen mailan. Distrikt elua departamentoa dela, edo nola pasatzen da? Departamentia duzu. Eta mailaikoen hau duzu. Eta igan urtin Hasparn eta Ezmaneko taldia doidoia itzen digantzik utzen ligalati gaiteko, eta hiurren finitu genizun, eta hauten inbegenik ez liga hotat igan, eta bom. Liga hori zer lita ike gero departamentoan, edo Akitania, Akitaniat pasatzeko. Jo, Freja Kandiago prefosta, baina bom. Bai, ipatuko ditugu Prezeski diru laguntza horiek, eta neskak aidirela, noizez, geroztik? Be, badizu gukoei bost, dosei urte neskat bat dugula. Talde gaztea. Bai, talde gaztia bai. Eta zenbat neska? Amekako futbola iten dute? Ez, zazpikoa. Zazpikoa. Zazpikoa, goba dizugu dozen hau neska. Doizka prefosta. Doizka baina bom, bete gututzu bai, indakkan beti bat edo beste jinen dela baina bom, guano hotutzu eta parka. Ez. Eta mikuzen adibidez justu bazen talde bat nesketan, eta Mariruski etziren aski eta utzi dute nesken taldea. Garazin bada oraino, ala ere... Garazin badu zu taldea. Bai, bada oraino. Neskate talde dara, bai, doma... Amikuzen gelditu da aurten. Amikuzen gelditu, bai, doletzen, bai... Bai, aurtenko da. Aurtenko da duzu. Bai, bai. Uste genizun mauleat zumaitzen entzirela aitzea, eta ez betzu zin, bo... Egun eskadi, heltu bat amaur. Bai, heltu bat. Eta mail guzietan betiak dira, edo eskaz batzu bat dira, adinkat, o tipietan, edo... Guk dugu bat itzugu eta taldia koro, txipitik hasik veteran, eta salbu dizugu hamabost urtetako taldia amikusekin antanta bat egin dizugu, zen eta huk ezbitzien asketa ez gue, eta nahi beginin hameketa egin txapelketa, bodien, bom, mutxo egiten gudutz dona paleuko Pascal Prevende presidentaikin, eta han argunt akordat egin dutzen antantan egiteko, eta glasgarri guntxo baduzu talde hoi, eta bom, eta bada gehua hoi dukezu, eskazten duen jokulai, guti hua dizugu hilanen, eta nahi gu dutzu hilantu dona pareu, ez eta luguei edo nabarankosei, edo iskaldunen arti nahi gu dutzu egon. Eta genia, dula bihazte, ez dakit entzun duzun, Pascal Priben gurekin zen amikuzeko futbola ipatzeko, garazitik, eta Katialin Kristiak duradunarekin, guaintziak, entzuten balima gehituzte, eta be, elgarretaratze horretan amikuzerekin, nola egiten duzu trebatzeko, erdibide, edo... Ebe, trebatzeko erdibide egiten dizugu zen, eta partidak, oai, supoza, partidan egiteko biharnoti egiten tugun taldiek maulun aiazten ditzuk, eta go beste oi, ez ditzuk talde hanitzaz, eta Euskal Herriti bena, hola, zertzen ditzuk terrenian disponibitatia ekin guk espaduga halhek egiten izi, eta bo ongu zehari unxaren jatzen gutut zortako. Hala, elgarretaratze hortan, baina bakarrik izizteraik beste mailetan, aipatu du Niko Kustian zelai hortan bazela eduriz malda bat, kopa horren ezertzeko, baina ez baini zemengoa, zelai hori inuntxo da, zenta rugbia ondoan da, eta denak ondoan dira? Bai, hor ondoan dutzu, baduzu rugbia, gio baduzu hor pisina artian, eta gukantian, bai onispor, eta baditzuk, bogatzen ditzuk, bai, delako, eta gazte hoik indare maiten dizi jokulaier. No, behar bada pentsatzen dut zaila dela ere, ipaipatzen ginoen rugbia eta pilotaren artian bizitzia, erriak eta errielkargoak pariratzen duzue pixka lehentasuna emaiten dutela kirol horier, edo pentsatzen duzue bon berdintxu tratatiak ziztela, no, zer dio zuzuk hortaz, arduradun bezala erran egia, guztian gure artian. Bai, bai, guztian erran handiz, bon, hadizuk zibla erran, dija ipatuko dit subvenzionia omnisporko subvenzionia partajatzen behita sekzionan artin, guk rubi ekin apopres ber subvenzionia dizugu. SAM-ek biltzen dut, gero partekatzen da. SAM-ak biltzen dizu, herri eken baiten SAM-a, eta hai partekatzen, guk ordin zerbait guabe hea, eta ber montanta dizugu 5.000 eta euroan alteko subvenzionia duzu, hori paniz, 5.000 hiu eta hiu egin edo gola. Bom, nego hek badizie perforsta excepcional ki haikitzen dizie badin soma janotintza haikizizien federal bat mailana izen in, eta bom omnisporen aldetik pu partajatu dutzu sozak deja, geho enguneko gaizetan elagengua hek badizie hanitxe zabu perforsta eta gubeno bena bom. Hor, SAM-ek biltzen du erri elkargotik, erritik ere bauletik, denetik? Bai. Erritik biltzen dizu envelopa eta omnisporak emaiten, eta jo omnisporak deok desidatzen, nula partekatzen din sosoi. Zenta gastuetan, bidaien eta bidazeak, piskat estaltzeko, hor, bakizi, budjeta intzinkondua, zenbatekoan den futbolian? Be gu futbolian badakizu gu liga mailatik aitem lehen badi, beharko du gure 7-8.000 euro budjeta bon, hua gudieneti, eta deja budjeta doidoia ekilibratzen dizugu, ordein beharko dizugu... 7-8.000 gehiago, baina huaikoa... Zene eta huai beno, zene huai distrik mailan egututzu, hoen departamentien, heben bapaue onduan, eta huaikoa zenbatekoa... Eta huai badin juiten egututzu, bordele, supoza goetik juiten magia dagin otin, badin bordelea juiten egututzu haitze, horrekan haidizu, behartegu da karakartu eta jan haiak eta bon fresh hanitxe eginen zaik gira, mena bom espantxa dit helteko gian bardin nahi gututze goiti zuen eta jo egin jale ginen dizugu mentsain bitzeko. Kiroli lagaziteko eran berdikuntza partitu izidela goiti zuiteko eta espeitaki heltu bada sumaitek igan urtin kopa bat jabazi duziela. Oedira bi orte kopa bizpali jabazi ginen eta txapelketan eta txapelketa jabazi ginen hasparnen kontra. Baina heke gautin... Horek dira surita perdez, ez? Eta hoitutek. Eta hautene finala laudanetan gutuk, eta kopa hortan. Baina ba, jakinauka hauten badela bost edo sei talde lehen mailana idien talde azkarrenak hortiela, ordin heltu bada gogorxigo datek hilauten. Baina egin jale ginen diagen, egin ikik bai finala heltu bada bizpali hortan hauten. Zer maiten du? Diru kotxea edo? Diru maiten dik badiak lagungoa bat distrik mailan sortziehun euroan altia, baina guetako lagungo izi herriadek, eta iosten habituk balu eta xazuble eta badakita zer gaisa hanitz, bardin lagungo huma pai bardin. Eta jo, bardin mila jente naitzini naitzia finala bate, plaze handiadek. Bardin, egin jale ginen diago baina bo, hartuko gituko sasu erdia du txapelketan, final laudena tutuk kopan, bede-bede hartuko tiago partidak, eta eskutuk espantatuko bairanik, eh? Nesketarat itzultzeko ostian aipatu ditut, jaz, aurtene behar bada Euskal Herriko xapelketa jokatu zuten neskek, ez? Bai. Bazen elgarretaratze bat emango taldean artean, eta bai. Atletiken kontra izan ziste. Eta bai, hori donapaleoen eginik izan zian, eta igionalde guxu egan zia, batakiat, eta aurtene espantxe diat eginik izanen den, okupazalia ez duk horre, bena bo eginen diage zerbait zer nahizanek behar bada okupatuko gutuk, bena bai plazedik neskatil hoien ikusti eta beti, deja neskatiletik hasten malin bada, deja potikuk helte bada potikuk eginen di egin bataz. Prezeski aipatuko nahuzun, zenta ejan behar da, xapelketa horietan bo bat irera zafjaldiak ez da hori importanta, zenta ego aldean atletik eta horiek aipatzen dira, baina ala ere ikargarri ditake neska, emengo nesken dako eta olako talde batzuen kontra jokatzia. Segura, segura, ez duk ez dik humbezik ikartan alz, zafaldi bat ekik ez egin bota. Deja ikusten du ja difentzian, ibela, etego ikasten duke berden boan, jokulai edarruz, behar duk amini bat hike demendren bat egin, ez pahena hierri eizo behizan, eta bo amini bat ikasten eba uste diat. Etego bon, unxaduk, junta gitin amini bat bon, neskatileta ikaste malin bada, helte bada gaita nimen zara potiko eta ingotuko dik egin bat ezen, abo. Ez tipi harabetxek egin. Eta ikusten diak justoki, ba Yunan eta hola, bon, atletik eta hoik huyantzen dutzak gazten ikusteko, sumaita hartzen ti eba iben ekipan, maulen huyantzen da, norbait edo... Ez duk jente hanetxe hoi egiten diak guke delako, egiten diak urtoz delako Zeijandaluzeko tornoa hoi eta aurten egin diak ja gaztekin hama hi urtekoekin, hama mekala hama hi urtekoekin bo, deja badakiak beste gaintiko talde hanetxiten dela Bilbaoik eta Zi Sebastianik eta Enguneko taldiek, bo, deja gaztetaik puntu batez, behadikaren hoi dira, otezo mai jiten zutia, behadikaren egia, hoi ez dukik hoi jiten, bena bo. Baliatzen dira, Doni Banero Itzuneko egun hortaz, pixkat taldean ikusteko, eta... Eta bai taldean ikusteko, bai helte bada, eta bom, deja ikusideak, deja futbol mailan, Zankobalu mailan, deja Zankobalu hanitzez ezkarrago dere beste gaintin zen, eta trofeo okorian behituti beste gaintiko taldek, bena bom, eskola ezkarra batutuk, profesionel eskolak, eta bena bom, jale... Hale, sustakatu tutuk nipatikaz mauleko taldia joizela Bilbaoko taldien kontretzia galdu biga bat edo hiu bat baizik eta lasgarriten sustakatu zutian. Egan duzu, ba, neskekin ontsa eta mutikoekin, bo, lotxa bat bazela, zer dira eskualdo no, hemengo neskak, mutikoek baino edo? Ez bate, ez ez zoi galteginik izan zuzun, bate, ez dutzu bate eskaldun, mena galteginik izan zuzun, justokin halako jei baten egitia beste gaindiko neskekin. Eta domazetza maiten ditzen teko potikoetan ezten egiten hoi ezten nobaito okupatzen no, helte bada badizuke xokulai eta zumait muska behiti eta ez behiti ezagutuike bada mende bat badela gizonen talde janen dugu eta jalgida garaien janik jokulari bat mauliko futbol elkartetik profesionaletan eta edo ez da sekulan gertatu. Gertatu, horitzen maniz, badizugu heben Julien Boki jauna, dela Julien Spreng hiekin haibaita bai Zankobaluen azgarri hunbeita, deja, Zankobaluen azgarri hunbeita olu naizian hori hartino, eta hoi aminiot mauliatu jantzen haiduk, hoi bitzen mani maduko jokulali fenta bilduko diaga, bena, bom, etziok, eskiroak iztiago sobea, bax batxa haseko gitzok, ez dik sobea maite uste diat azteleti ibiltzia, odin utziko diaga bebidian egitea, bena hoi horrena aitani, ordin hoi profesionaltzia, eta Tolosan aizian, eta Frantziako kupa jabazik, eta bai, hoi badiago heben, profesional bat Frantziako kupa jabazik, Tolosan aik. Hala, ez da hori importantena, baina bazen ez historioan. Bai. Untxa da, igande untan nun? Igande untan ortez apagutzu lehen taldiekin, eta bigeren taldiekin doni banal hitzuneko taldia resibitzen izuge, lehena bigerenen kontra, ordin... Ai. Neskaka? Ai dira, neskaka itutzu uste dipauen eta osixen ez dakitzu beha, ez ditzu beha ados. Ai. Untxa itzulia ina dugu zurekin. Bai, engeiekin zure. Fite pasatzen dela. Fite pasatzen dela. Eta inen dugu pausa bat, tipi bat, eta itzordu baten berri entzuren dugu. Eta gero lehagunetarat jonen gira jone egizagetekin, eta bururatuko dugu Gotaineko saski baloina aipatuz. Kaixo, gu gose gara, eta otsailaren 16an azparnen izango gara. Otsailaren 16an larun batean Azparneko Mendialagelan Eskualiratiano goita amar urte betetzekari Gaueko zortzietan kontzertu Goxe, Widis Rumond, Katibu eta Itziaren Txemeak. Zuzenean elgarrizketak taldeekin eta kontzertuak Eskualiratietan eta kanalube.tv-en. Otsailaren 16an larun batez, Goxe, Willis Drummond, Gatibu eta Itziaren Semeak. Zuerean ikusi nezitu. Azparneko Mendealan. Gipuzkoako Foru Aldundiaren laguntzarekin. Eta jakintzazue larun bat aratsuntan, ez dela kirol itzugurik zuzenean izanen Euskal Irratietan berezia da, eta Panpik aipatu duelako zer gertatuko den Azparnen. Txartelak oraino salgaie, iruligiku erratian Txiberoko botzian gure irratian, 10 eurotan eta tokian berean 12 eurotan izanen dira, jokoz kanpuri lotzen gira berriz. Eta leha gune, tarat joanen gira, ainitzailu egin baitu, jone egizaget, ez da ala? Bezik, erin franko aldi juntak gune. Hale heltu zikuk, behare? Nola? Heltu zikuk, hale. Bai, bai, inda. Zaiz, moa minetik jaltzeko, baina bai, bezik aski egin zumaiten dako. Jaz, dintzinen jokoz kanporata, jazko sasoina hona zen? Bai, sasoina un pyr egin ginizun egin urtin. Egin ginizun partetaik hama... Hamabi habu, aizien kurtipen habu, ina jazki sazoin hun egin ginizen. Aurten gu bai untsa behatu egin ginizen, bena mementu huntan lerragi hoiten lehuranju behizugu. Bena denboa txarra behizugu, azte jante, neskeneiun jante astrehenoz, zorin gentia zikezu de tortzen espantxegu nimzen beste, bena gizra bat ez bain nun baita razgu dizi. Kasik sobera elur, aurten? Ba, sube elur lan hanitx eta baizugu gu peko lerregi hoitan 4 metraz goiti, peko lerregietan eta gainen baizugu 5 metraz goiti eta otan joizik ez hulian 7 metra elhur ordin badakizu aurten zer den elhura. Mm-hmm. Eta zer da kaiuago arraziten elhur sobea badelaik edo elhur gutiegi? Berdelaik egin elhura? Alda hortaik aiz raite handit, maiten nik ez huelan hanitx. Eta elkitzeko eta bai gaituzu estazionan gaiti kamion hoieki eta pale hoieki eta deneki elhurran elkitzen eta hoieki azki kai kozatzen zikezu eta zikezu jente hanitz jiten horrein gira batez elhurra pyrsi unieki aizalago gintukeze. Bai, eta kasik sopa delaiko hori lura ez delai biziki urtzen ari horre galdera hona idu izten zaut bainatekin duena. Ba, bian artekoa, oberena, hori konfritu dugu. Baina eskaz delaike, diruz, nola jaritzer zertzoin da, bian arteko ez oberena, zenta ez da oberena, baina. Oberena, ez duzu hobenik, bi aldetaik. Bi aldetaik gauza bera da. Bergeza. Alde batetik eta guai kaiuko sartzen zikezu, barren elhuran elkaztie, eta lan hanitxo bai maiten dikezu. Baina, jo, hobena, ekia dizugu bai. Ekia balen badugu handik itzina jo salbak dituzen. Bi metra galtzen badira ere, zola hortan bi metra galituko dira bez. Ba, ez kutuzu lortza alde hortaik. Aldi juntakun, tranquil gutuzu, hamestea elhur baizu terrible aspal iztugu luken. Baizu, hoite hamarrut, hoite hamarost urt ez dugu hamestea elhurruken ordin egiazki kutuzu bat inkiet elhur galtze miet izat balen badugu. Ofizialki noiz abiatu da sasoina horretan, azaro abenduan? Abenduan, bai, seian. Seian. Elu jarrikin hor izan zen? Bai, nizuen elhura, azken momentun jintzikezun, eta jo jintzikezun franko derki, eta hane baik nizuen biden aldetik baituzun aiz, besta bide elhuren ikitzia, bide hoitan jazki lan hanitxe maiten diezu, lan edera egiten dizia, abaitaren eskermila ekipamentia, bena heke jazki sufritzen dizia memento gogor hoitan. Egu berri urta txongi ez? Bai, egin zentu hanitx. Denbora ere ongi ez? Denbora bai, han ongi. Eta bena guai zugu azken hoitan jazki bortxe egituzu. Ejan behar da, komunikazioaz okupatzen zirela San Martiagian, ustirali guziz hango behiak entzuten ditugu Euskal Irratietan, baita ere gurretan, ala pixkat gurreteko behiak ere edo nola zira? Gurretan, bai, maite dit hango behiak apurago somartik harriko bena, bena hango beti kurentin zuten, nu jenten edari ezrabaizakin, jazki horro bat egitalde hartaike bai, heke kendizi problema hain xaurten, mali uski, Aistripu hori izan baita? Bai, kendizi estripu izpehi horau, lau estripu franko azkarrik eta beno fein aldo hortaik berzie gukesti zuguken horin beti plani egituzu bena, mm-hmm. bena berriz horren gaizabat ez duzu barrin gue epsan hune hogena ordin bom gurreten gertatu zena zertzen kontrol eskasa horren buru edo ez ordin tuzu hantan tuzu zendik iten hale. Jendiare beldurtu dea ondotik, istriporen ondotik eta apaltze bat zenitu dea. Ez. Jezki gurraten aldetik aurten egiten zi, sazoin edera egiten zi, Memento juntan jezki jaun urtimen hanitz zobe. Egenko azken berrik ez ditu, benen fein partetaik hamasei hau egiten zi aurten, jaun urtimen hau ordin, zentik ez duzu lotza, badakizi ez dela gu hogen ordin, bom. Mm-hmm. Bideak aipatu dituzu, izan da ere San Martiagian hor, Nafartarrekin historio hori hor, zer gertatu da xuxen hor, Nafarroak ostiralian pasatu alizan dira, eta igandian ez? Eta ba, bena hor bezala, bon, mindo ikusiz, ez duzu aixa eraitia, heben Nafartarak aiz duzu neskiatzen San Martiko jarrin denboa derra bagin izan, ekia, ez duzu naizeik, bidia ikusten zizien beltz, eta bestaldeko aldetik, aizia terrible handi, eta bazizun bi kilometra gastoik egiteko, eta Nafartar responsable handiek, errantzik izien, bongo aldetik, ez duzu jiten al, eta bidia barrizu zerratu frantziako aldin, eta oin zeratu ditu guk frantziako aldin eta jente heke kusten zizien bidia beltz hori ez zizien duzu kumprenitzen ez zizu gaitu zugu ezkitizi hau nahi somartiko jarri ez zizun bat hua Nafartar zizien galtatu bidian zeratzia hori duzu arriske handia egidelaik edo tio badiziz jente zumaiteke responsabilitatea jartzen dielaik eraiteko bidik berdira zeratu denboa txarra egidela ez duzu gaitzen dik eraiten al hainkuntre maliuski jala duzu eta horten franko iso egitzen zikezu denboa horreki ez ditina etortzen ahal izabaike. Pentsatzen dut, aro hori untxasko oso iten duzuela, ondoko egunek zer emanen duten, Prezeski ikan duzu bai geldi pixkat eta berritaik eda ekia, eta bez zer erten dute Prezeski aro ikerleekor? Aro analetik emaiten dikizi ekiemia eta aste horren zuntako, Baina eskene gehiuna bai jantia, baina jazki denboa derra maiten dikizi, eta dagoen asteko bai maiten dikizi, barren denboa frankoa edo, tio bakantzak horra zizketzu. Horri nuspantxa izugu, jentik aiza plazde hartuko dira, gaineko lerregia hoitan. Hala. Bidian aldetik baina izan erna hogeza, bat bidik momentu juntan, semartiga helzeko, bidia berz duzu, duzu katine barrik. Mentunda bena, nahi zuen gaitzat, parezia beti hiken kofretan barren, zer, eta usu kanbeatzen duzu denboa, borti, bakizinua den bortia, ordin, jazki kofretan barren parezia hiken. Ekipatu, pixkat. Eta kiroaren aldetik justoki baduzie, klub bat, altu bada harren Samartiko harin, edo? Ba, izugu ASB da izan dena, etako eskiur hoik, bai. Eta kompetizione hantxe antolatzen duzi, bai? Ba, egiten duzi, baina egiazki nuzu sobe kurrentin alde hortaik, baina egiten duzi, badaki bat duela terrible franko eskiur hunak, Baina hantik itzin, ez duzut, gaitzen dugu horretan. Ze, trebatzen direnak hor sasoinean eta lehiaketak eta xapelketak egiteko frantziako mailakoak eta ari dira? Ba, etuzu frantzia Pirreneetan, baduzu Alpesetat eta baizu gazteia bat franko hunik. Hori, kiroletan erten zin, geho familiendako eta jostatzeko eta segune ze mota bauzue antolaturik hor ziek? Se xoko baduzue hor familien dako? Baizu, bon, guepeko lerregi hoik jaski gaztentako gini dituzu, arriski bate gabe oro fileteki oro ingoatuik, jaski ikasteko aizra pur dizu, zeusun zi estazioni, bat dizu tapir lan hoik jaski plazer baduzu hoik ikastia, ez duzu bate arriski kalde hortaik, eta horten edo bai indizu guaitzineko lerregi hoiten indizu tunel bat iganazteko skiuren zapeneko pisto hortan behar, zagutzen denetako. Mm-hmm. Han bezala ski salgia, skiur salgik, iaiten duzu tunel pian, eta gentiak eta ebilten, iaiten duzu gainetik ebilten normalki, leragietan etzie juten jale biltez. Leragiak egin duzu skiuren tako. Horrin horre bai jaski behezitizu du, eskiurak jaiten dizkizu tunel pian, bai? Eta bestik jaiten duzu gaintik. Bestiak ze jaketekin biltzen dinak? Jaketekin eta juten dinak eta erragia luja hoitat. Bai zu eta tapiru launat espres eginik lujentako. Horrein hube bai gaizabat lehentxigo aitetameke bainten zutitzen eta haura goitit, arabehea, berriz arra goitit, aitetamake enihentzituzen eta haurek beti nahizizien. Bai. Eta bai aitetamake goitetuzu pin. Eta bauzu tapirulan eki goiti, eta bila, hoi jaski, eta haurrentako arreski batekab, espres egin hartako egin dizu. Senitu duzi, obekuntza hor? Hori ezagiz geostik, familiak elu dira, aizio eta... Jaski plaze hartzen izi familiek, eta jo, bai. Baizu jente hain txalde hortaik. Tampuz, udane bai badizugu. Beste luja hoien egiteko bai, badizugu eta pista bat sintetik ez eginik. Eta udane bai, baizu tapir rulan horreki, tio jaste jaltzia treneo horieki tranquil behea uda guziotan. Sintetik gana edo zuz, kiekin lehen jausten altzirela edo... Ez, lujeki behea. Lujeki bakari. Lujeki baizu behea. Ah, bai. Eta Prisezki hor eskaintza ez dela bakarin egukoa, oai erran duzu, bazela ere udan, primaderan, urte guzian ibiltzen alda samartiakian? Uda guzian, bai, bai, kursi zugu barren beste jenteik bai hunki, hori baizu gaizan txudane bai, baizu... tubing etzen dena luge sintetik hoi, baizu hasto zumaite bai, pasehatzeko, baizu telesizio bat bai, ingatzen udan, eta jaduzu VTT, BDD, trotineta... BDD, otoi, zer da? BDD eta bizikleta jaduzu jasteko bai, velodo de santa. Aha, zanakit. Bola, horrein, baizu gaizan hain, txudane bai egiten zugu. Ta BDM ez da, du monte. Ez, hori da, tapisa. Franco Pantarri zen, goiti. Baben, denel, gaikin, hertu bada bono batzuko zaizi eta udako. Heltu bada bai, heltu bada. Heltu bada, bera bada. Espantxe dit eta junoko zaitu da aski zalde. Zerren eta berezugu Franco Lanhain txiteko bai maiatzetik aitzina. Zta berezugu bitele zioja kambiatu, berrik ezai, Berezugu barren Franco Fresh ederki egiteko, berezugu hogei milionena Fresh egiteko aurten horrein Kunseli Generalan medioz. Horrein Hortak beharrez lehura xunoko zikese maiatzeko. Erten zirin jaz eta galdera egine izan zitzautzun, alare bonk hartak abonamendiak zirela emanak familien dako, baina esplikatu zinin gauza horien dako zirela alare indahindak bat pixkat karten aldetik eta bai, bon, karten aldetik, bon... Karta, efegan nahi dut... Bada, forfean aldetik. Forfean aldetik, bai, baina hoi, bai, beti berreza duzu, bon... Frank beti kaio duzu, beti kaio. Baina, bai, aurten zaizu robot habu, bon, marrin zen dut, TVA bai junduzu goiti, bon... Ka beti kaio duzu, baina, bai, baduzu fresh hain txe bai alde hortaik, ordin... Tapisa horrek zenbat balio du? Ziek ezagri duzuen tapisa berri horrek? Tapirulan ja urtin ja bagin izan, ez dakitu hansi ditu epresibu, ona ez duzu de oro dohan, ez duzu dezu dohanik, Jose izu da urte masina, damatzeko masina berri bat, troazan behin miluru. Eta wala, la urte minar, ez duzu kambiatu, eta horrein beti, fresh gabe handituzu, beti, galdin zu kaio dela, kaio bai, ona fein oro kustu malen baduzu. Eguna pasatzen dela, eta, budjeta, ogoi milion? Hori da zien budjeta voilà. Sasoin baten dako edo urte baten dako? Dagoen urtin investizioma, investizioma bit, ele zizien dako. Eta funtzionamenduan? Kanuak, ez dit, ez dit zizustua. Eta kanu, bai, zer gengu zinin? Zer gengu zinin, kanu hau bai. Bai, helzen gutuzu, apespres, 1700 metro altitude presprezkoa, altitude ane, 1700 metro presprez, helduko dituzu 1850-1900 metro eta arti, no, kanua guago zaiko duzi guano, kusten zu elhura salbik aurten, juiten zaikula, ordin, baizu... Kanua hori alferrik pixkata, bala. Horten kua frigoi anu behar duzi ezai. Albagin gugune, albagin. Ala du, elurpian da behar. Untxa, Rene, bez azken hitza zuretako nahi balion zu mezu bat pasazi, entzule haste buruari buruz, edo zer egin behar, edo zer ez egin behar. Ebe, zer egin behar, bon, haste buru guntan maiten dikizietan bua derra, hori naldo hortaik, pu, baizu hila bete, beti haste buru akoro txartu gula, hori nesentietzik eze bat etorri, hori espantxe izu iazki plazde hartuko diela, justen izu zerren gaizabat, ez dizi ebarelki, pistetaik, kampo, zen eta avalanxen aldetik arriska triple handi izugue. Triple handi bostosketaik lauetan izugue. Memento juntan, ordin pistetan ez duzu arriskik bate, hori jazki sekurizatu dituzu, zai zutu egitzumat kilo dinamita avalanxen etxazteko. Pistetan mene sustut, ez dize barailki pistetaik eta jun hor piste horren egitea. Jendek badakite, baina ainitz juiten dira ala ere pistetaik kampo pixka? Ba, hantz. Adira, buru beroa. Hauten, agitu zikazu gaiza bat, baizu hilabete terdi, kanizu elhura terrible hun ginizen, terrible hun. Hoen zehutzen dien entak, horretan aldit, zunkuieko pista zabaltu ginizen, gengaineko pistak zabaltu ginizen, treziexe batekin. Eta zagin izun otan filet eta orpista interdi, otan, orpista interdi bai korda zagin izun. Gentik gaiten zizkezun filetetan petik eta kordetan gainetik, Hoen barrezan zu telesezia zeratu, beste lekeneko inizun estripo, segur lekeneko inizun. Ez dizi... Lanjera ikusten. Ez dizi ikusten, ez behaina, ez bester jarrazten diena, hoiz maliuza. Eta jala duzu, denboa eder, elhurra terrible hun, ordin... Hola, hoizun ene azken hitza. Biar ere emintzatuko zila ustira luntan, eh? Biar. Bergezeraneko dit. Ez dakit, aroaren aldik gara, kemiatuko da. Espantxe dit bergezeraneko beti. Untsa gane, ala egon gurekin ala ere, eta istantian azken partianiko girezekin, gotainerat joan ingira, Saski Baloinaren aipatzerat. Badara maguia, hilebete bat, elurra. Zaharrak eta gazti, izkizuak eta gogik! Arkatu xotina badute. Xapin da saioa, Xapin da Euskal Irratietako oberenaren eta piesenaren bilduma. Larumatetan eguerdita bostetan, errepika igandego izarekin. Eta ezantz, larun batez, xariak badirela irabazteko Xapin saioari loturik. Jokoz kanporen azken parterat heldiak gira, Siberoko botzatik gaur Euskal Irratietan, eta ene ondoan, Niko Girez, atxaldeo, Niko? Gaihun. Ara beraz, Gotaine eta Saski Baloina, bez, amodiozko historio hori, noiz sortu da? Sortu duk... Gutsi gura bera, Mila behatzu ehun eta lautan hoita hama zazpiko urrietan. Xuxenki bakik. Nian urte hainbeste bakir, eh? Bai, ohitzen ikuntza. Ama bost urte. Bai, ama bost urte. Baina haitia futa eta basketa nartin. Eta maleuski be matxa bat eginak basketa ekin. Eta autobusa bagina matxila juiteko ordin horrek ditak erran. Basketa eginen nila futa enpartez. Eta Gotainen, ala ere, ez da zenbat jende bada Gotainen? Hor, igan urtin... Ez klubian, eh? Errian. Ah, errin. Jakiteko olako erri batean gutxi gora bera, ere? Bai... Irueon bat? Ba, berriun eta berroita amaiu bat. Ala, gauza edera da. Ez amaiu bat. Gauza edera da, Saski Baloiko talde bat, sortzia, bon, Saski Baloia ez da futbola bezala, eh? Bon, futbola ere zazpinaka jokatzen alda, baina bost behar dira parketaren ginean, hori da? Bai, bost. Ala, eta gehi ordezkariak, biztan dena. Bez, den dena gota indarrak ziste? Abantxu. Ez bate. Ialaiz? Ez bate, ez nima uletarra. Eta ez, bo, Sibeo guzitik horra pepres. Barko Sheik, basabuti ez jentehandik, jo? Nahalea ike amni bat, sumait, prezentatzeko. Sibi un badakiagu badela handi hanitz? Aisha biltzen tutzi, handi hoik? Zien gana? Horro zuiten tutzak rugby, la. Ordin, ban geho gue strategian parte hartzenik, hola sartzen gelaik gela batetan horro tipi-tipi sartzen gitzak, eta jentik aitutzak kajik trifaka, eta geho behiak hasten jak gu aminu atarotzen ahal gela, eta nuizten kai abazten jak. Aundienak zen bateiten du? Ebe, ni beno bi centimetra abo. Eta hik? Nik metra bat eta lautan hoita bi eterdi, apepres. Ah, ez da ina hundia ez. Ba, untxe ize, eni komparatu, saskibaloinan dako, eta... Batxak imurri sumait gu haitzin sumait aldi. Prezeski, holakoen kontra, nola jokoa kambiatu behar da? Zankoen hartin? Abiat... Ba, justo, batxak hunan beste taktika heli bat zienak behar bada irratian aipatzen ahal. Eta egiten tugunak justoki kompensatzeko gu... Goratasun falta. Bai, justo. Eta abiadura, entzatzen ziste jokoari Barcelona bezala futbolian. Justo, ebe hoide gue jokia, eta be hek, en fet, huk tutzak zin gue jakastea nula, edo gyktiak jakatsi Barcelona inula. Nula izan berzen? Bai, gue gazteiak, be abiadua baizik hartzen aldugil, eta guataz finez sobe, ordin hula isatzen egu. Bea, sorpresen egitea. Zendako irrinduk, bineat? Aipatu dugulaik, komparak eta pixka. Barza, zaz, nik ez txaterik egite, lehen utrufa nahi, nini... Joitea, ikustera pixka. Esibogotar batko, txipik egituk esibogotar. Boa, nustuko horokorkire aipatzen alu hori Euskal Herrian mederen. Eta zenbat izentziatu, bada? Ebe, igan urtin izan da diploma bat, gazte batek ikendu diploma bat, egunta berroita hamar geren izentziaduna behitzen. Eta etzela kosekulan hainbeste jenteuken gotaina. Eta aurten behar gaitie bai izan behardik licentziatu. Hala, ibiltzen az, da jakasta bada, egunta berrogoita amak licentziatu, berreunta ez dakitzen bat teko erri batean. Zanko baluian bezan beste. Bai. Ezkeni. Eta iris, ez dakit ezautzen duzinez irisarri eskiku baloinean, irisarrik badu gizonetan azteko maila oberena Euskal Herrian, konparatzen alda holako zek sortu du dinamika hori goteinen zenta, talde gaztea, jadanik egunta berrogoita amak licentziatu amost urtez ire ustez talde bakarra delako edo bazen behar ba lehen eta desagertu dena bestetuki batean edo be, taldia hasizia gehoen intia sortuiko nomena berrogei urtetan mila behatzi eta berrogei urtetan. Eta gaindainan izutia, basket zumait antolatzen eta hula hasiduk. Eta geho ez dagat, susen nuiz gotaina jintien. Eta bena geho jente, haimeste jente izatia duke bai basketa betidanik edo emazten eta gizonen arteko mailak apapres ber jente zionia ekarazten dela. Ados, bez izen emaiteetan badela... neska bezain beste mutiko eta... Apapres, bai, geho zehazki ez da territen. Hori da, apapres erdi-erdi, hor gotainen? Bai, apapres, ekipen aldeti bai hasteko. Eta hor ere, futbolian bezala, mail guziak bai dituzue? Bai mutikoetan, bai nesketan? Bai, eta horten lehentz, bai egu B ekipa bat, senyor mailan. Egeser bat? Bai, justo. Eta hor din harrotzen gitzak hortakoi bai. Eta lehen taldean jarriz, hi? Bai. Eta zenbat, bez, bost ginen, zenbat jokulari behar da asteburu guziz partida baten bururatzeko untsa. Ez dobia, zazpi sortzi beden, ale? Ba, sortzi, bai sortziekin untsa, hola hor haitzen ahaltitzak, apapres ber denboan. Geo, bestelan, bon, hobena, ni aukera ben izabini bat, hamar gelaik, hola, partekatzenak bilan. Noiz dituzu partidak? Nesken egunez edo... Bai, usin nesken egun gaian. Ongi da hori. Bai. Geo, zumetal esatu egitzak egitzeko bena, bon. Eta bestelan igante gestitan. Ah, gertatzen da ere. Bai, gehien bat ala ere... Be, hor berriki bai, habosian aizratzenak nesken egun gaian egitia. Eta egunta behogoita amak licentziatu horien aterbetzeko eta zer gitura mundatia izan da zen gelak eta hasta peinan pentsatzen dut gela txipi bat zela, behar da pilota plaza bat, nola zen goteinen? Pilota plaza ezkerpareta terbetua egen nahi dute, gertatzen hori bezala? Udia, lagionik zaharak entzuten jatzat mintzatzen eta beti beharria usten jat hor gainti. Eta hek raiten zila, udia, be hasi ziela terrenio baten egiten gaindaineko plazan. Gau ez dagat egia denez edo, enuk izan ikusteko. Ben bestean, be huai bat, be sala bat egin zila gotainen, nun baden terrenio bat, eta hortan entrenamentiko egiten tutzak. Mm-hmm. Bada beste kirolik gotainan? Hor nahi die pelota sail bat egin. Horren ez dagiat txusen haurentako, segure. Eta ez dagiat gero ze pelota edo nula ikotien. Mm-hmm. Bez, Asiberuan talde bakarra, moztu ebeinate balin baduk galdera bat, guztian. Bada Asiberotarik NBA-an aibeita? Ni segure aski fite, norbaitek entzuten badio estatu bat eta... Drafte izanen izan behar aska. De, fen, zurumuru zumaiten zuntiatzat, gau ez txat sobea gaizan handik erriten ahal momentoko. Agente bat zua izan dituk telefonoz diadanik, iduriz. Eta, bon, aipatu duk gela, beraz, gero saski balorinean aritzeko ekipamenduetan, bon, bi saski behar dira, baina bo, ez da ikusi dugu legagunetan, ba, zela investizamendu, eta bon, bada initz ekipamenduan edo? Be justoki hor, badiagu problema bat, behitu normalki krono bat elektrika, eta hor respeitai, hor din gibelatu gutzak teknologiko ki hogei urtez. Mena ba hor normalki harrapatuko di eta askifit arraginen nuk. Hola nolaiten arbel batean? Eta bai baiagu arbel berezi bat mente bat, menterdi bat duk emerdik arbel horrek bena. Meti haiduk. Eta ados. Ados. Eta bon, ze maila mutikoena? Lehen taldea? Promozion excellence deitzen die. Duk departamentu aldeti matutzak hiu maila, hiu spalau maila. Eta lehena duk excellence, geho promozion excellence, eta geho honer hila igaiten duk. Eta geho igangutzak mailaz hor justo aurten. Igan urtin eta aurten haigutzak am promozion excellence. Eta departamendu guzian ibiltzen ziste? Be ziki paue unguian ibiltzen gutzak. Han saski balua beita aski gatuk beita. Mm-hmm. Eskola herrian baino gehiago? Bai, Euskal Herrin ez diago aurten ez diago matxikuken eta baiago nuiztenka bat edo bi benaz. Igan urtin Dona Prelevik bagina derbi ezeran. Uh-huh. Bi aldizia bazik. Upatu zinezten edo? Eta bai, hor igan urtin hor gintia igan. Hala. Bai, mailaz. Eta Dona Paleu da oska bat apalago, ez bai. Bada geruan justo. Amikuse upatzen bali bada, ez zek jauste bali mazizte baina. Eta gaztiak ez duk, gaztiak erratmerdik daitzen dela, Zien, bai, taldia bai gaztiak. Taldia, eta ez duk sekula hain goa izan, ala jadanik goago izan zide? Ebe, ni pertsonalki ez, enuk sekula hain goa izan, eta plaze egitenik zenta... maila paraguetan usu bon be gentik espeitia izigarri hun eta hola usu kaska sumait hartzentuk eta estienak jokia ilotuk mena bon partege hartzenik jokin. Mm-hmm. Eta hor mail hortan eta trebatzeko zemat aldiz erratzen ziste hastien hartzen? Bi aldiz, isatzenak bi aldiz hastin juntatzia eta aitzia egitza kostialetan kadeekin eta geho haste hartetan egitzak be ekipaik justuki. Mm-hmm. Saski balonien hartzeko zer da kirologen ezagugarriak zoin dira ez da rugbiko zelaiak egun metra itentu futbolarenak ere hor laburago da pez, gehiago frakzione horiek importantak dira intxurase? Bortitzago duk bai kardiako entako bortitzago duk beti haibikia lasterka eta askifite jumarroikia alde bat eti bestila. Eta bestean berdik adret izan ez duk sekretuik. Postu guzietan? Bai, ahalaz. Ahalaz. Eta ire postua? Ni erditan hainuk, erdi lai. Ordi ni, bon, ni baiat eskuza justoki ez adret izateko. Hene jola behita baluen arra hartzia eta geho sahuki... Eta ez den jokiaik lotuik dien erraiten hinu. Jokaldi horiek. Beantago aipatuko ya bide, bada. Itzaleko lana, eh? Itzaleko. Justo. Ara. Na, nor da barzan, hola, piskat konparatziko berriz, ez espresa iniz. Eta, bon, ipatu duk, piskat gehien bat bihar nuan, ziek, ongi lagunduak ziste diruz, beti gehiago behar da, biztan da, baina saski baloina, nola jatatia da, Siberuan? Be, ez dakia baten, nola itean... Eizi, okupatzen, jokulari? Ez, baina jokulai baizik, ez dakia bat esigitzen, nola kuntik itean. Makiat berrik egukentu gila balu berri sumait, ordin... Marka ona. Or plaze egitenik. Ai, jago sartzentuk? Eta uduiala bai. Arinagoak. Eta bai aminat ahinago eta aerodinamika hobeki hartzen dira. Teknika minuat reiteko eta gue balu zaharak ordin Afrikat uduiala egorritiak berriki. Beti Afrikarek... munduko miseria pairatu behar dute. Zizien baloin zaharrak eta... Bai, eta guk guetako be Amerikarrek diki guet t-shirtak emaiten. Da justo, kiesa izi ez duk jokulai bat entako kaio arrajiten basketina itza zer dia oskik beha josteko? Bai, oskik josteko bai. Bena gero... Degaltzak? Oskik aski kaiotitza gero... Oski hunak behar behitia preforsta eta... Justo ki... Komparatuz, elti bada rugby haikin edo... Eta gara, ni beste kirol sumaitekin, eskia, segirduk ez dela... Ez, gero, ez, duk haio bat, berrik, ba, ikuntatia minuat, ba, oskientako, eta gero licentzia, usteat, guetako, handientako, hiutan, eta bost errotan nela, eta bora, eta gero, ez duk gaiz handik, pakatzeik. Eta eskualegia ipatzeko pixkat, segitzen duk, badakik, angelun, badela nesken, nesketan talde gona? Mai, angelun gero ez txatxo beha segitzen ez, mena ikusitiat zataitzen mai jadanik eta eski ezerke haitu zaga, eh? Gaztea iz, baina denek bat, gizonetan denek batek bazuelaik maila, logan izana edo ikusterat? Mai, ikusitiat zata haitze eta sumaiten kontre baina izan gitzak gazte mailetan, baina kontre, zafrali ezerak hartu txagun. Eskolegian, zoinek du maila oberena saski baloinean gizonetan? Balimadakik, eh? Ba, duk kaja laboral, duk usteat gazteizeko... Mai. Gazteizeko... Baskonia. Baskonia. Eta geho jeshap Bilboko taldia ebai izkerri guna dena, eta Europa mailan ebai emaitzahunak ekarten tira. Eta Donostiakoa ez dela gizkeari ere. Uduiala, egete madik. Meha, lehen maila nahi dira iruak. Ipar Euskal Herrian, zoin da maila apalagoa da, baina zoin da... Ipar Euskal Herrian ez teke batean. Eta nesketan egin dugu angeluk zuela. Eta bihar noa urbil baita, ala ere mauletik, paue ortezer, bihar mailan da. Probi, eh? Ala ere noiz behinka, gertantzen zauzue joitia, ikusterat pixkat nola idiren edo. Be lehen juiten gintia urtoz behin, eta hor bon, ez baita hainbeste galtzen nahi baita bihar nuan ebai basketa eskitzak hainbeste juiten ikustea. Galdu dain zegia erteko? Bai, zenta lehen beti bi izpahiu lehen lekietan zutia paue eta horre garatu dik hanitxo basketa paue oinguian eta izan dutzak ekipa hanitxo hartutienak eta hor emeki galtzen nahi behitia eta ez tegatze gaiten den, baina... Geroa gotainen da. Uduiala bai. Egun eta berroita marizentziatu. Hala. Untxa, bon, beniko eskertuko augu, unarat dinik. Milesker. Esker ikanitz. Milesker jakes zuri. Bai. Eta futbola, mauleko futbola ipaturik. Eta jone rezaret, ostira aluntan zurik imadugu, eztzoko, Bai, bai. Agian berri honak. Da, bion ostira arte, erraten dizien. Bai, milesker. Bai, adio. Eta bururatzeko, kirolak... Aste buruntan Euskal Irratietan ostiralean zazpiak lauden gutitan kirol emankizuna, larun batean sei hontan ere pundu bat eginen dugu, larun bateko emaitzak eta igandeko itzorduak aipatuko ditugu. Eta igandean lau hontaik goiti pilotan berezkoen ligaskako bigarren eguna emanen dugu Baigorritik zuzenean lau hontaik goiti, Magali eta Matini esker, Ualtari Osafrenen kontra lehenik, eta intxuraz irabazdunak finala jokatuko du. Eta ondotik Eskura Etxeberriren parrian Alizor galtzailea intxuraze lehiaketatik kampo gelituko da, naiz eta partida bat jokatu beharko duen. Ondotik, nepartetik milesker bainat, erriz ere erriziturik. Milesker hartzen, gure teknikalariari, ala, itzaliko langile bat, hor, aipatzen ginuna. Aldik itzali nengo iten. Untsa, esan zauk ez baitu manerai defendiatzeko astumik jorik gure hartzenek. Miresker, ama nahi badu ba, eh? Azken hitza hartzen? Ez du nahi. Miresker guzieri, zan untsa, agur.